12 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych, 4 z nich są w ciężkim stanie. To najnowszy tragiczny bilans zamachu na redakcję satyrycznego magazynu Charlie Hebdo w Paryżu. Tygodnik zasłynął z publikacji karykatur Mahometa. Według AFP, które powołuje się na źródła we francuskim wymiarze sprawiedliwości, w ataku zginął redaktor naczelny pisma i 3 rysowników należących do grona najpopularniejszych we Francji. Prezydent François Hollande jest na miejscu tragedii. Stanowczo oświadczył, że był to atak terrorystyczny. Trwa poszukiwanie sprawców. Według najnowszych doniesień zamach zorganizowały 4 osoby. Na Twitterze pojawiło się nagranie wideo z miejsca ataku zarejestrowane przez osobę, która ukryła się na dachu. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Na amatorskim filmie słychać kanonadę z broni maszynowej i głuchy huk z przenośnej broni rakietowej. Następnie widać 2 ubranych na czarno i zamaskowanych mężczyzn, którzy najpierw zastrzelili policjanta, a potem bez pośpiechu wręcz nonszalancko wsiedli do czarnego samochodu i odjechali. Wcześniej krzyczeli, że Allah jest wielki i że pomścili proroka. Zamach wywołał oburzenie umiarkowanej części muzułmanów bojących się odwetu, mówi imam z Drancy. Jestem wściekły. Krzyczeli Allah Akbar. To są kryminaliści. To jest ich nienawiść. Barbarzyństwo. To nie ma nic wspólnego z islamem. Władze zaostrzyły operacje antyterrorystyczne. Przed redakcjami, miejscami kultu, wielkich domach handlowych, na dworcach i lotniskach wzmocniono patrole policji i wojska. Szkołom zabroniono wycieczek i innych aktywności w mieście. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cały świat przeżywa tragedię, która rozegrała się w Paryżu. Atak potępiły Biały Dom. Amerykanie zapewnili o solidarności z rodzinami ofiar. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nazwał wydarzenia we francuskiej stolicy barbarzyństwem i atakiem nie do przyjęcia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła, że celem padli nie tylko francuscy obywatele, ale także wolność mediów. Brytyjski premier David Cameron zapewnił, że jego kraj jednoczy się z narodem francuskim w walce z terroryzmem i w obronie wolności mediów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sąd zdecydował, że ten proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami, a dotyczy wyjątkowo brutalnego gangu. 21 osób oskarżono o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji. Kobiety były bite, znęcano się nad nimi psychicznie do tego stopnia, że tatuowały sobie na ciele napisy świadczące o oddaniu dla szefów gangu. A byli to 3 bracia, synowie byłego policjanta z Gdyni. Zarządzali m.in. 4 agencjami towarzyskimi w Gdyni i Witominie. Dzisiaj podczas pierwszej rozprawy aktu oskarżenia nie udało się odczytać z powodu nieobecności obrońcy jednego z gangsterów. Kolejny termin wyznaczono za tydzień. Sędzia zdecydował natomiast, że proces z uwagi na interes i dobra osobiste świadków będzie miał charakter niejawny. Elżbieta Knitter z prokuratury apelacyjnej w Gdańsku mówi, że w sumie oskarżonym postawiono 59 zarzutów. Tutaj są przestępstwa z artykułu 258, czyli udział w grupie zorganizowanej, ale są również artykuł 204, 203. To są bardzo poważne przestępstwa. Tych zarzutów zresztą, tak jak państwo wiecie, jest bardzo dużo. To są zarzuty, które są sformułowane w sumie na prawie 50 stronach aktu oskarżenia. W ciągu 4 lat działalności gang zmusił do prostytucji i maltretował ponad 70 kobiet. Przestępcy zarobili na tym prawie 6 milionów złotych. Prorosyjscy hakerzy z Ukrainy zaatakowali strony internetowe niemieckich władz. Od kilku godzin nie działają poprawnie witryny rządu, Bundestagu czy kanclerz Angeli Merkel, informuje jej rzecznik Stefan Seibert. Nasze centrum danych zostało poważnie zaatakowane przez liczne systemy zewnętrzne. Wygląda na to, że celem jest takie przeciążenie naszego systemu, aby go sparaliżować. Do ataku przyznała się prorosyjska grupa hakerów z Ukrainy, określająca się jako Cyberberkut. Hakerzy tłumaczą, że atak to odpowiedź na niemieckie wsparcie dla Ukrainy. Dwudniową wizytę w Berlinie zaczyna ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. Kto mógł, ruszył nad morze w obwodzie kaliningradzkim. Po silnym sztormie plaży zasypało tam bursztynami. Dawno nie było ich tak dużo. Miasto Pionierskie jest znanym kurortem, dlatego zbierać kawałki jantaru wyszli na plażę nie tylko mieszkańcy, ale również kuracjusze. Ludzie przy pomocy pałek i grabi szukali bursztynu w piasku i wodoroślach, relacjonowała rosyjska telewizja. Miejscowi mieszkańcy twierdzą, że morze regularnie wyrzuca na brzeg kawałki jantaru, ale rzadko się zdarza, by było go tak dużo. W obwodzie kaliningradzkim zgromadzonych jest około 90% znanych światowych zasobów bursztynu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 16:00. Wieczorem i w nocy prawie w całym kraju będzie padał śnieg. Na termometrach minus 9 stopni na Podlasiu, minus 6 w centrum, 0 nad samym morzem. Jutro na zachodzie popada deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, a na wschodzie Mazowszu i w Małopolsce śnieg. Na wschodzie będzie minus 5 stopni, minus 1 w centrum, do plus 2, 3 stopni na północy i na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. 4K Ultra HD 50 cali. Samsung za 3299. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+. Za 899 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Turcja kojarzy się turystom głównie z latem. Riviera, plaża, morze. A zimą, jak przekonuje podróżnik i narciarz Mariusz Jańczuk, amatorzy desek też nie będą się w tym kraju nucić. Jeżdżę tam dlatego, że te góry mają zupełnie inny urok niż góry, z którymi mamy do czynienia w Europie. Są to góry o dużych wysokościach, ponad 3000 metrów, ale nie takie skaliste i strome, tylko takie kopulaste jak nasze Bieszczady. Jest bardzo niska wilgotność powietrza, w związku z tym śnieg jest bardzo sypki. No i jest bardzo słonecznie, przyjemnie, a na dodatek jest to, czego nie ma w Europie, czyli nie ma w ogóle kolejek do wyciągu. W Turcji popularne raczej są zapasy i podnoszenie ciężarów niż narciarstwo. Muszę przyznać, że raz jak pojechałem z kolegą, to otworzono wyciągi dla nas, bo oczywiście musieliśmy interweniować, że przyjechaliśmy, a wyciągi nie chodzą, ale po 5 minutach wyciągi dla nas otworzono, całe 9 wyciągów, 60 km teraz Konakli, po czym jak zjechaliśmy na zakończenie dnia, 3 minuty po tym wyciągi wyłączone i przez cały dzień byliśmy tylko my we dwoje na całym... I opłacało im się, bo w Europie to by przeszyli gestorzy wyciągów. Nie, dla 2 osób nie będziemy jeździć. Nie wiem, czy im się opłacało, ale wywarliśmy na nich taką presję, że otworzyli. Dla nas to w Europie byłoby to raczej niemożliwe. Tu warto dodać, że Turcy wybudowali za 30 milionów euro ośrodek narciarski w Konakli. Tam się odbyła zimowa uniwersjada. No a później te wszystkie trasy zostały udostępnione amatorom desek. Znaczy nie wszystkie. Jedna z tych tras jest cały czas zamknięta, ale większość tych tras jest udostępnionych. Łącznie z trasą fisowską, która prowadzi chyba z 3200 na 2100 metrów i to jest przepiękna, przepiękna trasa. Jest cały czas o równomiernym spadku. Rzeczywiście jedna z lepszych, na jakich jeździłem. A oprócz tego Konakli, jeżeli są odpowiednie warunki śniegowe, bo tam śniegu dużo spada. Problem polega na tym, że czasami śnieg przewiewa wiatr. Wtedy jest go niewystarczająco dużo. No to wtedy Konakli jest idealne także do jeżdżenia pozatrasowego. Niektórzy straszą, że to jest turecki biegun zimna, że tam bywa minus 30. Ale jest sucho, nie ma wilgoci, która łamie w kościach. W związku z tym nawet przy minus 20, bo ja jeździłem tam przy minus 20, ale przy pełnym słońcu. To słońce tam opala dalej, jest mocne bardzo, a się wytrzymać naprawdę. Trzeba być tylko odpowiednio ubrany i przygotowany na to. Natomiast to nie jest norma. To minus 20 zdarza się, ale nie jest to norma. A raczej normą jest minus 10. Czyli każdy może znaleźć tam trasy dla siebie. I niebieskie, i czerwone, i czarne. Tak, no i beztrasowo można bardzo fajnie pojeździć. A oprócz tego wydaje mi się, że bardzo ważnym atutem tego miejsca są hotele, które są położone na stoku. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że nie trzeba już kupować skipasów, bo wyciągi są własnością hoteli. Tak, część tych wyciągów, bo oprócz tego, że są wyciągi w Palando Ken i wyciągi w Conakry, to jeszcze każdy hotel posiada swoje własne urządzenia wyciągowe, które udostępnia w ramach ceny za osobę dla klientów. I to na dodatek są to trasy, które są czynne także w nocy. 10:30. W tonacji trójki. Nie da się ukryć, jest 7 dzień stycznia i można chyba zapytać, czy państwo wypoczęli. Tak? To dobrze, bo dziś w tonacji mamy 44 minuty, ale mamy bardzo dużo pracy. Proszę o skupienie. Zaczynamy. Jak to mówią w karnawale, rock and rolla. Czas zacząć. Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong. To najważniejszy utwór rock'n'rollowy, jaki kiedykolwiek powstał. Ale dziś pojawia się nie dlatego, że jest karnawał, tylko dlatego, że ma swoje urodziny. Urodziny popularności. Które? 60, proszę sobie wyobrazić. 7 stycznia 1955 roku ten utwór zaczął rozpowszechniać się w Europie i no tak się przyjęło, że rock and roll na starym kontynencie to zaczął się właśnie tego dnia, czyli 60 lat temu. Utwór, jak państwo doskonale wiedzą, jest starszy. Starszy o 8-9 miesięcy. Nagrywany był w Stanach Zjednoczonych i nagrano tę wersję, którą potem unieśmiertelniło wydanie na 4 milionach płyt 12 kwietnia 1954 roku. Tak więc Amerykanie twierdzą, że rock and roll to się u nich zaczął właśnie tego dnia, 12 kwietnia, a w Europie mówią, nie, nie, tak naprawdę to zaczął się 7 stycznia. W 1954 mieliśmy dużo innych zajęć. Utwory nie są przypadkowe, jak mogą się państwo domyślać, w środowej tonacji i następny też nie jest przypadkowy, ale ciekaw jestem, czy rozpoznają państwo głos tu bardzo młodego wokalisty. I tak się wycisza na tamtej winylowej płycie. Rozpoznali państwo od razu. Wiem, bo nawet listy przyszły w tej sprawie, mimo że adresu nie zdążyłem podać. Dobrze, zacznę od adresu minimax@polskieradiopisanerazem.pl. To jest jedynie słuszny adres tu, do studia, do audycji. No i napisali państwo, że to Rod Stewart. Ten na końcu, Rod Stewart. Tak jest, bo to on młody tutaj, ale nie on firmował płytę, tylko jego szef, Jeff Beck, bo to album Beck Ola, Cosa Nostra. Strona pierwsza, utwór pierwszy, rok 1969. A utwór? No też państwo rozpoznali, chociaż troszkę tutaj Jeff Beck zagmatwał całą historię. All Shook Up, jeden z większych przebojów ery rock'n'rolla. Że to przebój Elvisa Presleya? Tak. I też nieprzypadkowo, bo pomyślałem sobie, żeby się pokłonić, jutro 80. rocznica urodzin Elvisa, żeby się jemu pokłonić, ale nie używając w ogóle jego nagrań, w ogóle nie używając jego głosu. Jeżeli bym tak razem z wokalistą policzył, raz, dwa, trzy, cztery, to państwo od razu usłyszą, kto w utworze Elvisa tak pięknie brzmi. Tak, może to Hound Dog jest tym największym przebojem Elvisa. Nie Heartbreak Hotel pierwszy, tylko właśnie Hound Dog. On w największej ilości różnych wykonań kursuje gdzieś na płytach tego świata. Kiedyś, dwa, trzy, pięć lat temu, tak, pięć lat temu jeszcze była taka audycja, sześć lat temu. Była taka audycja, która się nazywała M3 i tam Kiedyś wymyśliłem, że nazbieram wszystkie wersje Hound Dog, jakie tylko gdzieś na świecie istnieją. No i tak po jednej, po dwie, a czasami po trzy, bo niektóre króciutkie, to tak będę Państwu odtwarzał. Audycji już nie ma, ale tych wersji mi troszkę przybyło od tamtych lat. Tak sobie myślę, że to był przełom 2008-2009 roku, ale to zupełnie nie jest istotne. I proszę sobie wyobrazić, że no, na przykład taką wersję znalazłem. Nie rozpoznają Państwo zespołu, ale z zaskoczeniem się Państwo za pół minuty, bo to krótka wersja, za pół minuty dowiedzą, no któż to taki wykonuje co? No Hound Dog oczywiście. You ain't not about a hound dog. Rockin' all the time. You ain't nothing but a hound dog. Rockin' all the time. Rockin', rockin', rockin'. You ain't caught no rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Rockin' all the time. You ain't nothing but a hound dog. Rockin' all the time. Yeah. You ain't caught no rabbit and you ain't no friend of mine. Oh, it's back. I to tyle, więcej nie mam, ale i tak się ucieszyłem, gdy zobaczyłem nazwę zespołu. Uwaga, to był zespół Uriah Heep. Wiem, że Państwo nie rozpoznali, nikt by nie rozpoznał, no ale to oni. Następny, oj, to będzie bardzo trudne, mam jeszcze jedną teraz, dobrze? Krótka, minuta 40 sekund. Ciężko będzie Państwu rozpoznać... Myślę, że parę osób zaledwie, które pamięta gitarową, instrumentalną muzykę lat 60. A jakbym przypomniał taki przebój, Wipeout, zaczynał się takim śmiechem. Wipeout. Tak? Ktoś pamięta, że był taki? No dobrze. Od razu powiem, zespół się nazywał The Safaris. No i oni wymyślili, że Hound Dog w ich wersji tak zabrzmi. You ain't nothing but a hound dog, baby. You're rockin' all the time. You ain't nothing but a hound dog, baby. You're rockin' all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. You know they said you was a high-classer, baby. Well, that was just a lie. You know they said you was a high-classer, baby. Well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, baby. You're rockin' all the time. You ain't nothing but a hound dog, baby. You're rockin' all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Wah! Tyle. No tak zagrali jak to oni. Więcej tylko się naśpiewali w tym utworze. Ile ja mam tych wersji? Proszę Państwa, mam ich dużo. Nie wiem ile dziś, może jeszcze jedną, dwie, ale na razie, kłaniając się królowi rock'n'rolla, chciałbym odtworzyć nagranie, które zostało zarejestrowane zanim się król urodził. Może tak być? A sprawdźmy. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Without a love of my own. A to śpiewał Al Bowley, artysta, którego ubóstwiam i mam więcej jego utworów niż zaryzykowałbym, niż Elvisa Presleya w ogóle. Elvisa Presleya jest pół metra na półce, ale no tak, i taki utwór też, ale nie ma przypadków. Dzisiaj jest rocznica urodzin artysty. Al Bowley urodził się 7 stycznia, uwaga, 1898 roku. 117 lat temu. Jeden z największych artystów lat 30. Myślę, że to, że pojechał do Stanów Zjednoczonych i że, bo to Brytyjczyk, znaczy Brytyjczyk, Brytyjczyk z zasiedzenia, tak naprawdę urodzony gdzieś albo w Zanzibarze, albo w południowej Afryce, a właściwie to trochę wychowany gdzieś w Hongkongu. No i przez Niemcy przyjechał do Anglii, a potem na chwilę do Stanów Zjednoczonych, gdzie mu się nie podobało. I mimo, że zaczął robić karierę, powiedział, wracam do Anglii. Wrócił i niestety zginął w 1941 roku w czasie nalotu bomba zrzucona na Londyn. Rozbiła jego mieszkanie i drzwi wyrwała z futryny i zabiła go. Al Bowley. No dobrze, przytrzymałem ile się dało wskazówka, ale jednak musi być muzyka rock'n'rollowa. I dlaczego oni żadnego utworu tego Elvisa w ogóle nigdy nie nagrali? Yeah. To jest tonacja trójki. 22 minuty mamy do godziny 16. Dzisiaj karnawałowo rock'n'rollowa, w związku z tym, że dziś Europa świętuje urodziny rock'n'rolla. 7 stycznia 1955 roku, a jutro świat cały będzie świętować 80. rocznicę urodzin króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. No to co, mogę odtworzyć najstarsze nagranie ze wszystkich dzisiaj? To ile one mają, ile mają lat te dźwięki? Proszę policzyć sobie, bo mnie wychodzi 99. No, za miesiąc, niecały, 5 lutego 1916 roku. Lutego 1916 roku nagrany został ten utwór w studiach RCA w Stanach Zjednoczonych. Enrico Caruso miał wtedy 53 lata. Kiedyś sobie zapisałem tak. Co skłoniło menedżerów Elvisa Presleya do wydania dwóch włoskich piosenek w jego wykonaniu O Sole Mio i Wróć do Sorrento w kilkumiesięcznym odstępie? Przecież nie brak nowego materiału. Zapotrzebowanie na włoską piosenkę rosło w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 40. I tutaj wymieniam różne czynniki i słowa, które się pojawiły. w języku Amerykanów, których wcześniej nie było. Pizza, mozzarella, spaghetti, tortellini. Ale to zupełnie inna opowieść jest i wcale nie na dziś odkładam ją, ponieważ leży przede mną płyta z różnymi wersjami Hound Dog. Tak, oczywiście, że tak. No, ciekaw jestem. Wokalistę to państwo rozpoznają prawdopodobnie. Może i jeżeli to ten wokalista, to pewnie i cały zespół też. You got him, you got him, you got him. A lot of deer. My też. Dziękujemy. No i co, rozpoznali państwo, że to taki jakiś Mick Jagger chyba? A obok niego? No wszyscy, cały zespół. The Rolling Stones. Tak jest. W hołdzie królowi. Dobrze, to teraz no jeszcze chwilkę, jeszcze troszkę. Donoszą mi państwo, że to płynie, że to ja zawsze mam rezerwę. I tu obok też leży. Ale jak płynie, to niech płynie. Gdybym wymienił tytuł Viva Las Vegas, to państwo powiedzą, no ZZ Top oczywiście. Tak jest. Przyjadą do Doliny Charlotte w tym roku, zagrają 100%. Gdy byli tu na Myśliwieckiej, gdy usiedli vis-a-vis, no trochę lat temu, ale jednak to powiedzieli, że gdy zobaczyli teledysk do tego utworu i Elvisa w środku, to pomyśleli, że oni też tak chcą. Ja nie widziałem tego teledysku, ale też bym też tak chciał. I dlatego odtworzę dla państwa w tej chwili Viva Las Vegas w takiej punkowej wersji, że ZZ Top to by nie poznało tego utworu. Viva Las Vegas! Let's let it. No i proszę bardzo, śliczne, no po prostu rewelacja. Dead Kennedys, utwór Viva Las Vegas. Miałem Państwu powiedzieć, że, a to już wiele lat chciałem temu powiedzieć, że wydaje mi się, że ten pomysł, żeby Elvis zaśpiewał włoskie piosenki, to on jest z książki Ojciec Chrzestny. Ja wiem, że Elvis zaśpiewał je wcześniej, ale Mario Puzo mógłby to tam gdzieś umieścić i to by się wszystko zgadzało. Przychodzi i mówi, ja odkupuję ten kontrakt, a ty śpiewasz włoskie dwie piosenki. I jedną za drugą. Dobrze? Paisano. No, to jeszcze jeden. Skoro tak ładnie nam poszło, to jeszcze jeden. Zespołu Państwo nie rozpoznają, a utwór jak najbardziej. Dog, to wiem, że Państwo rozpoznali, ale że to The Residents? No naprawdę. Taka dziwna ta tonacja dzisiaj. Ale jeszcze jeden utwór mi został i od razu powiem, że on nie pasuje do dzisiejszego programu, ale on jest zwiastunem naszego następnego spotkania. I wiem, że Państwo na nie tak samo czekają jak ja. Cała płyta ma 56 minut, a ten najpiękniejszy z niej fragment, pomyślałem sobie, przynajmniej odrobinkę, parę chwil, ale posłuchajmy razem. Medium strength people go home quietly. They leave. There's not to see, nothing for you to see round here. Feelings be gone, clear sky. down.